وہ کیا مسجد میں بھی غیبت میں مبتلا ہوا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ اس کی ایک ہلکی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جب بھیڑ ہوتی ہے نا تو پستے ہیں, تو وہ دوسرا بولتا ہے, جیسے کہ دوسرا بولے گا یار تھوڑا جگہ کشادہ کرو, تو وہ اگلا اشارہ کر, یہ ہو گئی غیبت. جی ہاں, یعنی وہ نہ دیکھے اس طرح, اس پر آپ نے وہ ایک نفرت کا بیزاری کا اظہار کیا نا, کہ ہٹتا نہیں ہے, وہ دھکا مار رہا ہے نا, وہ کیا کرے, ہٹتا نہیں ہے, دھکے دے رہا ہے, بڑا ظالم ہے, سخت دل ہے, اتنی بار بولا مانتا ہی نہیں ہے. بابا غصہ آ جاتا ہے, غصہ آتی ہے, تو غصہ, تو پھر غصے کے لیے تو اس کی میں آپ کو غصے کا قفل دیتا ہوں. سبحان اللہ, غصے کا قفل یہ حدیث ہے, غصے کا قفل مدینہ یہ حدیث ہے کہ جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے, جہنم کا ایک اسپیشل دروازہ ہے مخصوص, اور وہ ان کے لیے جن کا غصہ, جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اس حدیث کو یاد کر لیں, جب غصہ آ جائے, گالی دینے کو جی چاہے, یہ حدیث یاد آ جائے کہ یہ تو مجھے جہنم کے اس دروازے کی طرف لے جا رہا ہے, غصہ چپ ہو جائے, غصہ آ جائے تو چپ ہو جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, ذہن نصیب وضو کر لے, غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ سے بنا ہوا ہے, تو پانی ٹھنڈا اس پہ جائے گا تو آگ بجھے گی انشاءاللہ. آپ کو اس کا پڑھائے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے زمین سے چپٹ جائے. آپ کو اس کا مشاہدہ نہیں ہے کہ جب غصہ آتا ہے, اب یہ جتنے علاج آپ نے ارشاد فرمایا, یہ علاج ابھی تو سر سنے, ہاں, لیکن جب غصہ آتا ہے تو یہ علاج کی طرف توجہ نہیں رہتی, بھول جاتا ہے, اس کا کیا کہنا؟ اس کے لیے مدنی قافلوں میں خوب سفر کریں. ہاں بھائی, مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں, عاشقان رسول کی صحبت سے, ان کی زیارت سے انشاءاللہ غصہ دور ہو جائے گا, انشاءاللہ کم ہو جائے گی عادت. غصہ ختم تو خیر, غصہ آنا بھی چاہیے, بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے اس کی, ہے نا, حدیث شریف میں نا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھاؤ, تو ہنستے ہنستے تھوڑی کو مارتا ہے, غصے میں ہی تو مارے گا, تو یہاں تھوڑا سا غصہ ہے, مگر شدید مار نہ مارے بچے کو ترکیب سے, ہے نماز نہیں پڑھی تو نے, آہستہ سے ایسا نہ دے اس کو, ایسی کہ جس سے ضرب شدید جس کو بولتے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق اس کو سزا دے, تو غصے میں تو سزا دے گا. جب بندہ جہاد کرے گا تو ہنس ہنس کر کافر کے سامنے وہ فائر کرے گا کیا؟ نہیں چھوڑوں گا, اسلام کا دشمن ہے تو, دشمن خدا و مصطفیٰ, تیرے پرخ سے اڑا دوں گا. یہ غصہ جو ہے یہ ثواب کا کام ہے, کہ جتنا دشمنہ نے دین پر غصہ آئے گا اتنا ثواب ملے گا, ہاں؟ تو اسی لیے وہ موقع کی مناسبت سے غصے کی حاجت بھی ہے, تو غصہ بالکل ختم بھی نہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی حدیں توڑنے والوں پر بھی غصہ نہ آئے, ایسا کہ یہ تو بالکل بھی تو بے حس ہو گیا, مردہ ہو گیا. تو ہمارا بس غصہ جو ہے سچی بات ہے کہ اپنے نفس کے لیے آتا ہے, اللہ کے دین کی حد کوئی توڑے اس پر غصہ نہیں آتا, ادھر ٹھنڈے ٹھنڈے, اور جیسے کہ جوان بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے غصہ نہیں آتا, بیوی بے پردہ شاپنگ سینٹروں میں چٹیا لہراتی ہوئی جا رہی ہے غصہ نہیں آتا, بلکہ ایسے بے غیرت لوگ ہیں کہ اپنی بیوی کو ننگے سر اپنی اسکوٹر میں پیچھے بٹھاتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں, اور اپنے جیسا کوئی نظر کمزور ہو بیچارہ سمجھے کوئی سبزی مامے والا جا رہا ہے, اور پھر جب وہ قریب سے دیکھے تو وہ تو چٹیا لہرا رہی ہے, شرمندہ ہو جائے بےچارا. یہ صحیح بولتا ہوں کیا؟ جس کی نظر کمزور ہو, غلط فہمی میں اس نے سمجھا کہ امامے والا جا رہا ہے تو گناہگار نہیں ہو, لیکن جب وہ پتا چلا کہ یہ جا نہیں رہا جا رہی ہے تو اب اس کو نگاہوں کی حفاظت کرنی ضروری ہے. تو یہ حالت ہے, تو اب یہ کہاں غصہ آ رہا ہے, بلکہ غصہ تو پردہ کرنے والیوں پر آتا ہے. ہاں, ایسے معاشرے میں لوگ ہیں کہ وہ بیچاریاں, ذہن ہوتا جن کا پردے گا وہ مکتوب بیچتی ہیں کہ ہم کو سسرال میں پردہ نہیں کرنے دیتے, برقع نہیں پہننے دیتے, دیور سے پردہ نہیں کرنے دیتے, چھوٹا بھائی ہے, چھوٹے بھائی سے کوئی پردہ ہوتا؟ معاذ اللہ, سگا چھوٹا بھائی ہے اس سے پردہ نہیں ہوتا, دیور چھوٹا بھائی ہے نہیں نا, بولنے سے بھائی تھوڑی ہو جائے گا. تو اب معاملہ الٹا ہو گیا کہ غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں نہیں آ رہا، جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں آ رہا ہے، نفس کے لیے آ رہا ہے اور نافذ بھی ہو رہا ہے، گالیاں بھی نکل رہی ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، غصے کی وجہ سے ایذا مسلم کے گناہ بھی ہو رہے ہیں، تذلیل بھی اگلے کی ہو رہی ہے غصے کی وجہ سے، ہاتھ بھی اٹھ رہا ہے، چھری بھی نکل رہی ہے، فائر بھی ہو رہا ہے، غصے کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، اپنے نفس کے غصے کی وجہ سے. اللہ کی حد توڑنے پر غصہ نہیں آتا. بچے نے، 10 سال کے بچے نے، 12 سال کے بچے نے، 15 سال کے بچے بچی نے نماز نہیں پڑھی، غصہ نہیں آ رہا. ہاں اسکول کے لیے تاخیر ہو گئی، غصہ ایسا آ رہا ہے کہ غصے کو بھی غصہ آ جاتا ہے، بپھر جاتا ہے. دنیا کے لیے غصہ آ رہا ہے، دین کے لیے غصہ نہیں آ رہا. آنا چاہیے دین کے لیے غصہ. مسلمان جو ہے اس کو دین کی جب حد توڑی جائے اس وقت غصہ آنا چاہیے، لیکن غصے میں شریعت کا دامن نہ چھوڑے، ہاں شریعت کے دائرے میں رہے. اب دین کے لیے غصہ آیا اور ماں بہن کی گالیاں شروع کر دی تو یہ تو شیطانی غصہ ہے، یہ اسلامی غصہ نہیں ہے، مدنی غصہ نہیں ہے. مدنی غصہ وہ جو شریعت کی حد توڑنے پر آیا اور اس نے اس کو شریعت کے باہر نکلنے سے روکے رکھا تو مدنی غصہ ہے، ورنہ وہ غصہ جو شریعت کی حد توڑ دے وہ شیطانی غصہ ہے. تو ماں بہنیں گناہ کریں، گھر میں گناہ ہو تو غصہ آئے، لیکن غصے کو نافذ کرنے کے مواقع ہوتے ہیں. جو حاکم ہے گھر کا، باپ ہے، چلتی ہے، تب تو ٹھیک ہے، اس کو جس طرح بھی ممکن ہو ان کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گناہوں سے روکے گھر والوں کو. اور اگر جیسے کہ نوجوان ہے اور گھر میں چلتی نہیں ہے، غصہ آ رہا ہے، تو اب صبر کریں اور گھر والوں کو سختی نہ کریں. ہاں نرمی سے امر بالمعروف کرے، اس کا بہترین طریقہ وہ فیضان سنت کا درس جاری کرے، گھر میں رسالے پڑھ پڑھ کے سنائے، اپنے بیانات چلائے گھر میں. اور اس طرح مطلب یہ کہ جب ان کو گھر میں گھر والے سننے کے لیے اللہ کرے تیار ہو جائیں تو خود ہی انشاءاللہ اصلاح کی صورتیں بنتی چلی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. ورنہ گھر میں غصہ مت دکھانا اگر آپ کی نہیں چلتی ہے تو، ورنہ گھر کا ماحول جو خراب ہوگا اور نتیجتاً دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی آنے سے آپ کو روکا جائے گا. اور ماں باپ کو جھاڑنا یہ تو کسی صورت میں مناسب نہیں ہے، بلکہ اگر ماں باپ گناہ بھی کرتے ہیں تب بھی نہیں جھاڑیں گے. ماں باپ اپنے سے جو ماتحت ہے، چھوٹا ہے اور ماتحت ہے جس پر چلتی ہے اپنی، اس کو ضرورتاً اگر گناہ کی وجہ سے جھاڑا اور اس طرح جھاڑا کہ شریعت کی حد نہیں توڑی تو اس کے جواب کی صورت ہو سکتی ہے. وہ غیبت کی میں نے مثال تو مسجد میں یوں بھی غیبت ہوتی ہے، یوں بھی ہوتی ہے غیبت، یار تو اتنا اٹھایا تہجد کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے، یہ بھی غیبت ہے. وہ جو ہمارے حلقے میں ایک ایسا نیستی آ گیا ہے، فجر کی نماز میں سویا ہوا تھا، جی ہاں یہ بھی غیبت ہے. مجھے کائے کو بتایا آپ نے کہ فجر کی نماز میں سویا ہوا؟ ہر ایک کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں فجر کی نماز میں سویا ہوا تھا؟ سب پردہ رکھے ہیں، اس پر انفرادی کوشش کریں، سب کو بتانے سے کیا وہ نمازی بن جائے گا یا وہ ڈی گریڈ ہوگا؟ تو غیبت کی تعریف جب سمجھ میں آ جائے گی اور خوف خدا پیدا ہوگا تو غیبت سے بچیں گے. ورنہ اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو ایک دو پوائنٹ دیے تو خالی یہ نہیں، بہت سر وہ یار وہ کھانا بہت گراتا ہے، یار چلا آیا اعتکاف کے لیے، اس کو مسجد کے آداب کے ڈھنگ میں نہیں آتے، مسجد میں الٹا سویا پڑا تھا اس دن، یار آدھا کھانا گراتا ہے آدھا کھاتا ہے، ہڈی میں بوٹی چھوڑ دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی انگلیاں نہیں چاٹی، آتی نہیں اس کو، وہ یار اس کا بھی ذہن نہیں بنا ہوا. یہ سب غیبتیں جو پیچھے سے ہم اس طرح کی باتیں نارملی ہمارے یہاں کی جاتی ہیں اور اس کو شاید ہم ثواب کا کام سمجھتے ہوں. ارے بھائی جو یہ انگلیاں اس نے زندگی میں نہیں چاٹی تو اس تورم خان کو کیوں بتاتے ہو کہ یہ اس کو انگلیاں چاٹنا سکھائے گا جا کے؟ تم جا کر سکھاؤ نا اس کو، اس کو بتاؤ کہ انگلیاں چاٹنا سنت ہے اور اس طرح چاٹی جاتی ہیں، اس کو تم سمجھو. اس کو کہنے سے کیا فائدہ کہ کھانا آدھا گراتا ہے جو کھانے کی تمیز نہیں ہے؟ اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کو کھانا سکھائے گا جا کے؟ تم سکھاؤ کہ کھانا اس طرح کھایا جاتا ہے اور جو دانے گر کر اگر چلے گئے تو ہو سکتا ہے برکت لے کر چلے جائے. تو پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائی اس کو یوں کھانے اگر اٹھا کر کھا یہ سمجھاؤ. ہاں اگر کسی ایسے کو بتایا اس نیت سے کہ میں سمجھاؤں گا تو میں سمجھا نہیں سکوں گا, یار آپ اس کو سمجھا دو, تب تو جائز ہے. یہ غیبت جائز ہے, ہے تو غیبت لیکن جائز غیبت ہے. تو کسی ضرورت کے تحت اگر اس طرح کی بات کی نا شرعی اجازت سے تب گناہ نہیں ہے. لیکن عموماً ہمارے یہاں یہ نیتیں نہیں ہوتی, شرعی اجازت میں سمجھتا نہیں آدمی, خالی برائی بیان کرنا ہی مقصود ہوتی ہے, یعنی کہ بھڑاس نکالنی مقصود ہوتی ہے. یار اس کو دوسرے کی نماز کا خیال ہی نہیں ہوتا, وضو خانے پر چپک جاتا جا کر. یار ہمارے حلقے میں ایک تو ایسا آ گیا کہ یار بس کیا بتاؤں, بس یار چھوڑو چھوڑو غیبت ہو جائے گی. وہ نہیں ہے یار, بس بس چھوڑو میں نہیں بولتا یار, یہ بھی غیبت ہے. یعنی یہ ذہن میں رکھے کہ معین و معلوم شخص کے لیے جب کہا تب غیبت ہے, صرف کہا کہ ہمارے حلقے میں ایک عیسائی بھائی ایسا ہے کہ جو یوں کرتا ہے تو غیبت نہیں ہے. جبکہ اس کا نام نہیں بتایا, یا نام تو نہیں بتایا مگر پہچان اگر بتائی تب بھی غیبت ہے, یا نہ نام بتایا نہ پہچان مگر اس کو معلوم ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں تب بھی غیبت ہے. تو غیبت کی تعریف اگر آپ بالکل اپنے ذہن میں راسخ کر لیں گے نا, اور یہ فرض ہے, یہ میں آپ جو بتا رہا ہوں فرض علوم کا حصہ ہے, تو غیبت کی تعریف ہر مسلمان کو آنی چاہیے, فرض ہے. لیکن شاید بہت سے سند یافتہ بھی ہو سکتا ہے نہ بتا سکے ایکوریٹ تعریف. دعوت اسلامی والے انشاءاللہ پھر پھر بتا دیں گے آپ کو کہ یہاں یہ ماحول بنا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. غیبت کی تعریف یہ کہ کسی, دیکھو آپ اگر لکھتے تو بڑا فائدہ ہو جاتا آپ کو, ذہن میں ٹیپ کریں گے تو حافظے کمزور ہیں آپ کو پتا ہے, ہاضمہ بھی کمزور ہے, زیادہ کھا کھا کر ہاضمہ تباہ ہوا اور توجہ کم دینے کی وجہ سے حافظہ تباہ ہو گیا. ابا ہو سکتا ہے بھائی اسلام بھائیوں نے ابھی تک مدنی مذاکرے کے مدنی پھول لکھے ہوں گے, لکھے ہیں ماشاءاللہ بابا ماشاءاللہ. ہاں کچھ اسلام بھائی نے لکھے, سب نے نہیں لکھے نا, سب نیت کر لے بھائی. تو اسکول میں لکھیں گے, کالج میں لکھیں گے, نوکری ملے گی نا اس سے بابا. آج پہلا دیوانو اس لکھنے سے جنت ملے گی سبحان اللہ, لکھنے سے دنیا, لکھنے سے اگر نوکری مل بھی گئی تو ٹھیک ہے, نہ بھی ملی تو بڑے بڑے سند یافتہ بےچارے دنیا کے ڈگریوں والے تو بے روزگار پھرتے ہی نہیں. اور اس میں انشاءاللہ بشارت قبولیت, بس صورت اخلاص, اور حقیقت یہ ہے کہ بس صورت کرم جنت ملے گی. لکھیں گے انشاءاللہ, ڈائری حاصل کر لیں. اتنے اتنے پیڑ میں لکھتے نا, یہ ذرا دیر پا نہیں ہوتا, ممکن ہو جس کے لیے تو ڈائری, مدینہ ڈائری وہ لے لو, کوئی سی بھی ڈائری لے لو, نوٹ بک کوئی سی لے لو, جیسے کہ یہ نوٹ بک ہے, اس طرح کوئی نوٹ بک لے لو تو انشاءاللہ اس میں بڑے حروف سے لکھ سکیں گے, صفائی سے لکھ سکیں گے, ہو سکے تو بعد میں ماشاء اللہ بعد میں اس کو فیر بھی کر لیں تو جتنا لکھیں گے اس کو بار بار دیکھیں گے یاد ہوتا رہے گا. تو غیبت کی تعریف لکھیں, کسی مسلمان میں موجود عیب یا خامی کا برائی بیان کرنے کے لیے پیٹھ پیچھے تذکرہ کرنا. کسی مسلمان میں موجود عیب یا خامی کا برائی بیان کرنے کے لیے یا برائی بیان کرنے کے ارادے سے پیٹھ پیچھے تذکرہ کرنا, یہ ہے غیبت کی تعریف. اب اس کی شکلیں بہت ہیں, زندہ مسلمان چاہے زندہ ہو یا مردہ, اب یہ بھی ایک شک ہے کہ مردہ مسلمان کی بھی برائی اگر پیٹھ پیچھے بیان کر, اب وہ پیٹھ پیچھے ہی ہے, چاہے مردہ سامنے رکھا ہوا تب بھی پیٹھ پیچھے, تو مردہ کی بھی برائی بیان کرنا یہ بھی غیبت ہے. مثلا وہ ہمارے فلاں جو رشتہ دار تھے نا, اس نے خودکشی کر لی ہے, یہ غیبت. خودکشی حرام ہے نا, گناہ ہے نا, عیب ہے. تو اس عیب کا آپ نے تذکرہ کیا نا پیچھے سے, تو یہ حرام ہے, غیبت ہے. تو یہ اخباروں میں جو خبریں دیتے ہیں, اس نے خودکشی کر لی, اس نے خودکشی کر لی, سب غیبتیں ہیں. اخبار تو اخبار کی تو شاید کوئی 70 خالی ہو غیبت سے, کہ مبالغہ کرتا ہوں, تو نہیں غیبت ہے اخبار میں. میں تو اخبار سے بھڑکتا ہوں پڑھنے سے, تب اس میں تو گناہ سے. میں تو یعنی کہ مبالغہ کروں تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ولی اللہ ہو اور اخبار لے کے بیٹھ جائے تو لگتا نہیں کہ ولایت سلامت لے کر باہر نکلے. میں تو نہ کسی کی ماں کی عزت سلامت, نہ کسی بہن کی عزت سلامت. ایک یعنی کہ ہر اخبار کی بات نہیں کرتا میں, ظاہر ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے اچھے اخبار بھی ہوں. تو جو اخبار ایسا کرتا ہے کہ عموماً اخبارات میں گندی تصویریں ہوتی ہیں, فلم کی ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں, عورتوں کے رقص کی تصویریں ہوتی ہیں, اچھا پھر سیکس اپیل مضامین ہوتے ہیں اس میں, اور اس کو بھگا گیا, یہ اس کو لے کر بھاگ گئی, اور اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی کر لے کوئی, یا کچھ لوگ مل کے زیادتی کر لیں, کئی دن تک اس میں خبریں چلتی رہتی ہیں, اس کی عورت کی تصویر بھی ہوتی ہے, خبریں چلتی. اب اس عورت کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, اس کے خاندان کو برباد کیا جا رہا ہے, اس کی ماں, اس کے باپ, اس کے بھائی, اس کی بہن, اخبار والوں کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہے ہوں گے, یہ کتنا اچھا اخبار والا ہے کہ ہماری بیٹی کو اتنا مطلب عزت دے رہا ہے کہ روز تصویر چھاپ رہا ہے, دعائیں دے رہے ہوں گے. اس کو بیڑا غرق ہو جائے گا ایسے اخبار والے کا جو کسی کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو اس طرح اچھالتے اور کھیلتے. میں بدعا نہ بھی دوں تو بیڑا غرق ہے, الا توبہ کر لے. اور صرف توبہ کافی نہیں ہے, جن جن کی عزت اچھالی ان کو راضی کرنا پڑے گا, ان سے معافی مانگنی پڑے گی. مجھ سے ناراض ہو جائے, میرے بیان مت چھاپو, کوئی بات نہیں. مجھے نہ مطلب اخبار کی حاجت ہے, نہ مجھے ٹی وی چینل کی حاجت ہے. میں تو پہلے بھی خلاف بولتا تھا, جس طرح میں بولتا تھا معاشرے کی برائیوں کے, اب بھی جتنا ہو سکتا ہے عرض کرتا ہوں جس میں کوئی فساد کا خوف نہ ہو. اب فساد نہیں ہونا چاہیے, تب تو اللہ نے ہم کو مدنی چینل دے ہی دیا ہے. پہلے میں ٹی وی کا خلاف تھا, اب بھی ٹی وی کا مخالف ہوں. الحمدللہ مدنی چینل شریعت کے مطابق ہے, اس لیے ہم اس کو چلا رہے ہیں. جس دن ہم کو اگر مجبور کر دیا گیا کہ اس میں آپ کو موسیقی ڈالنی ہے, عورت لانی پڑے گی, بد مذہبوں کے بیانات کروانے پڑیں گے, تو ہم مدنی چینل بند کر دیں گے. ہم کو اگر یہ مطالبہ آ گیا اوپر سے کہ یہ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر آپ کو نہیں چلانے دیں گے, ٹھیک ہے, سنبھالو اپنا, نہیں چاہیے ٹاٹا. نہیں, انہیں کے زبان میں ٹاٹا, ہم آپس میں تو فی امان اللہ بولیں گے, ٹاٹا تمہارا موسیقی, تمہیں مبارک, ہمیں نہیں چاہیے. مبارک بھی کیا, بیڑا غرق جہنم میں لے جانے والا, یہ اپنے کو نہیں چاہیے. تو مدنی چینل ہم نے چلایا اسی لیے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کریں, نیکی کی دعوت دیں. اگر اس میں کوئی ایسا رکھنا پڑ گیا کہ اور ہمارے بس کا روگ نہیں, تو ہم بغاوت نہیں کریں گے, ہم ہنگامے نہیں کریں گے, ہم روڈ نہیں گھیریں گے, ہم بسوں پر پتھر نہیں کریں گے, کہ یہ بھی سارے گناہوں کے کام, ہم یہ نہیں کریں گے. ہم چپ چاپ مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں گے, اور جس طرح پہلے کرتے تھے اس طرح وہی کر بھی رہے, مسجد میں کر ہی رہے نا, وہ ضمناً مدنی چینل پر جا رہے ہیں. اگر مدنی چینل نہ ہوتا تو کیا یہ نہیں کرتے ہم, تو برسوں سے ہی کر ہی رہے ہیں. مدنی مذاکرے اپنے کتنے برسوں سے چل رہے ہیں, میرے سینکڑوں مدنی مذاکروں کی آڈیو کیسٹ آ گئی جس کی مووی ہے ہی نہیں, اس لائن میں تھے ہی نہیں اپنے. تو الحمدللہ میں تو آج سے تھوڑی, میں تو بچپن سے ہم ایک دوسرے کو نمازوں کے لیے اٹھاتے تھے اور فجروں میں جگاتے تھے. اپنا تو پرانا شغل ہے, اپنی تو وہ ملا کی دوڑ مسجد تک مذاق اڑاتے ہم جیسوں کا لوگ, تو میری دوڑ تو الحمدللہ بچپن سے مسجد کی ہے, گھر سے مسجد. اللہ یہ دوڑ مبارک کرے کہ یہ دوڑ ایسی با برکت ہے کہ یہ دوڑ انشاءاللہ جنت میں سرکار کے قدموں میں پہنچا دے گی. ہم اچھے ملا اس معاملے میں, وہ ملا اچھا جس کی دوڑ مسجد تک ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کرے ہماری دوڑ مسجد ہی تک رہے, ہماری دوڑ سینما گھر کی طرف نہ جائے. کس کس کو مسجد کی دوڑ پسند ہے؟ الحمدللہ ہر مسلمان کو پسند ہے الحمدللہ مسجد کی دوڑ. مسجد کی طرف ہی اللہ کرے ہماری دوڑ رہے ہم اہل مسجد ہو جائیں کہ مسجد والوں کے لیے تو بس ایمان کی گواہی ہے انشاءاللہ کہ یہ مسجد مومن ہی آباد کرتے ہیں الحمدللہ. تو جو داڑھی منڈا مسجد میں آ گیا مسٹر ہے وہ اگرچہ لیکن وہ بھی الحمدللہ اہل ایمان ہے, یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہے. داڑھی منڈا ایمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا, اور ہر داڑھی منڈے کی دوڑ سنیما گھر طرف نہیں ہوتی, ہاں نہ ہر داڑھی منڈا یا ہر ماڈرن نائٹ کلبوں کی طرف جاتا ہے, ایسا نہیں. میں نے ایک جنرل بات کی. ملا لفظ اب ہمارے دور میں معیوب ہے, اتنا اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ لوگ بولتے ہیں تو میں سمجھو ان کے قول کی حکایت کر رہا ہوں. اس طرح بولتے ہیں ہم کو ملا, حالانکہ کسی کو بولے ہوئے ملا تو اس کا دل دکھتا ہے نا, دل دکھتا ہے. تو اگر کسی مسلمان کا دل دکھتا ہے اور اس کو یہ ملا بلا کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ کا کام ہے, عیسائی مسلم ہے. استغفر بولتے ہیں, بہت سارے بولتے ہیں. ایک بات میں بیان کر رہا تھا, شروع کا دور تھا, چند سال ہوئے دعوت اسلامی کو, تو وہ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا مسجد. پہلے تو کہاں روڈوں پہ بیانات تھوڑی ہوتے تھے, نہ فیضان مدینہ بنا تھا, نہ پتا تھا, نہ یہ پتا تھا کہ مدنی مرکز بنائیں گے اور فیضان مدینہ اس کا نام رکھیں گے, یہ بھی نہیں پتا تھا. پرانی بات کر رہا ہوں, ایک مسجد میں بیان کر رہا تھا, میں نے داڑھی رکھنے کا ترغیب دلائی. تو ایک بوڑھا آدمی تھا, داڑھی منڈا تھا بوڑھا, اب زندہ ہو اس کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے, تھا ہی بوڑھا, 70 سال 65 سال کا ہوگا شاید بوڑھا تھا, یعنی اس وقت میری عمر 60 سال کی ہے, میں جتنا بوڑھا لگ رہا ہوں نا آپ کو اس سے زیادہ وہ بوڑھا تھا میرا گمان میں, مگر بیچارے کا دل سڑا ہوا تھا. اس نے میرے کو بولا اوے ملا, تقریباً یہی الفاظ, اوے ملا یہ تم جو داڑھی کی بات کرتے ہو وہ دراصل وہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں داڑھی صحابہ اکرام کو رکھوائی تھی, پھر جب کافروں نے داڑیاں پکڑ پکڑ کے صحابہ کو مارنا شروع کیا تو منع کر دیا تھا کہ داڑھی مت رکھو, میں حدیث دکھا سکتا ہوں. تو میں نے کیا جواب دیا, یہ عرض کر, میں نے یہ عرض کیا کہ وہ حدیث جو آج تک کسی محدث کو نظر نہیں آئی, کسی عالم کو نظر نہیں آئی, وہ حدیث تم سے نہیں دیکھنی, تمہارے پاس وہ حدیث مجھے دیکھنی نہیں ہے. داڑھی تو ہے ہی واجب. خیر میں اس طرح دو ایک جملے بول کے پھر چل پڑا, مجھے غصہ نہیں آیا. اس طرح اور بھی بیانات میرے واقعات میں میں بفرا نہیں کہ اپنی بارات جو وہ منتشر ہو جائے گی, وہ نہیں جیسے جشن ولادت کے جلوس کو منتشر کرنے کے لیے بعض اوقات لوگ کنکر پھینک دیتے ہیں اور قوم جو ہے وہ پتھراؤ شروع, سارا جلوس تتر بتر. میں تو سمجھاتا رہتا ہوں یار تمہاری بارات ہے, پتھر آئے تو سہل ہو, کنکر آئے سہل ہو, اپنی بارات خراب مت کرو, یہ تو بیوقوفی ہے. وہ تو دشمن تو چاہتا ہی یہی ہے, شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ, یہ جب نعرے لگتے ہیں تو شیطان کے کلیجے پر چھرے چلتے ہیں, چھرے نہیں نہیں بم پھٹتے ہیں اس کے کلیجے پر, یقین مانے اتنی تکلیف ہوتی ہے شیطان کو. تو وہ تو کسی کے ہاتھ میں کنکر دے دے گا, کسی کے ہاتھ میں لکڑ دے دے گا, تو وہ اس کے ذریعے پھکوائے گا تاکہ خوب مارو کٹو اور مرحبا یا مصطفیٰ کہنا بھول جاؤ کچھ دیر کے لیے. نہیں نہیں, جب کنکر آئے نا تو مرحبا یا مصطفیٰ کا اور زوردار آواز نکالے, پتھر آئے تو اور آواز کھل جائے, سمجھے, اسپیکر بھی مزید فل ہو جائے. تو اپنے تو یہ کہ اپنا جواب تو یہ نا کہ میں یہی اپنا پرانا نعرہ ہے کہ ہر مخالفت کا جواب کام. تو جلوس میں یہ ہوا کہ مخالفت ہوئی, کسی نے کنکر مارا, تو اپنی جواب یہ کہ اس کام کو مزید جذبے کے ساتھ ہو جائے, دیکھو ہی مت اس کی طرف, یہ کہاں سے کنکر آئے, چلتے رہو تو آپ کا چلے گا انشاءاللہ سلسلہ. تو بہرحال اس طرح بیان میں کبھی کبھی ایسا دو ایک بار ہوا ہے میرے ساتھ, تو الحمدللہ میں لڑائی نہیں کی, میں نے غصہ نہیں کیا, اپنا چلتا آ رہا کام. اب یہ کہ ورنہ میرے ساتھ بھی اس طرح بھائی تو ہوتے تھے, وہ بڈھا کیا کہاں تک ٹھہرتا ہوں, ایک اٹھا کے دیتے تو دوسری مانگتا بھی نہیں کسی اس طرح اشارہ کرتا, لیکن ہمیں یہ کرنا نہیں ہے نا, پھر تو ہم گناہگار ہو جاتے ہیں نا اس طرح کرتے فساد کرتے. تو اپنے تو سب سے کمزور بن کر کام کرنا ہے, دین کا کام کرنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو زمین پر رہتے ہوئے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں, اتنا تصرف اور اختیار رکھنے کے باوجود کفار کے پتھر سہے نا, کفار نے پتھر مارے تو آپ نے صبر کیا نا, وہی پتھر اٹھا کر مارا تو نہیں نا سامنے, تو پتا چلا پتھر کھانا سنت ہے, اسی پتھر کو اٹھا کر سامنے مار دینا سنت نہیں ہے. ہم تو اہل سنت ہیں, سنتوں والے الحمدللہ. تو ہمیں تو یہ سب اس طرح بھائیوں کے لیے مدنی پھول ہیں کہ صبر و تحمل کے ساتھ آپ نیکی کی دعوت عام کر سکیں گے. اڑے ہوئے پھڈے کر کے آپ کرنے نکلیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, یہ کرنا ہی نہیں ہے. ایک چاٹا مارا دوسرا رخسار حاضر ہے بھائی, ایک اور سے تو وہ دوسرا کام ہارے گا یار. ایک یہ محاورہ ہے, تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی گالیاں دے, کوئی مارے, کوئی جھاڑے لتاڑے, اپنے اپنے اپنا کام نہیں چھوڑے, چلتے رہے چلتے رہے. عارضی طور پہ ٹھیک ہے چپ ہو گئے, بولنے نہیں دے رہا چپ ہو گئے, پھر موقع ملا پھر اپنا اپنی بولی بولنا شروع کر دی, پھر اس نے آئے چپ تو چپ ہو گئے, پھر تھوڑی دیر وہ غافل ہوا پھر شروع ہو گئے. نہیں, یہ ہونا چاہیے, اپنا جاری رہے گا سفر ہمارا, المدینہ چل مدینہ, آج نہیں تو کل مدینہ انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.